ژوند می داسې ګلستان کړه چې تنو پرې خفګي په هغه عشق می ودان کړه چې تنو پرې خفګي په هغه عشق می ودان کړه چتن پر خفکیگی جڑ گریوان میں نہ خوگیگی لیوان توب در سخواڑم جڑ گریوان میں نہ خوگیگی لیوان توب در سخواڑم مد هغه بیا پان کړه چتن پر خفکیږي مد هغه بیا پان کړه چتن پر خفکیږي ژوند می داسې ګلستان کړه چتن پر خفکیږي په هغه عشق می ودان کړه چتن پر خفکیږي د سیار په ما پیر زو کړه چې پزړه باندې می ارزي دسیار په ما پیر زوکرا چې پزړه باندې می ارزي دسی خلې می جانان کړه چتن پر خفکیږي دسې خلې می جانان کړه چتن پر خفکیږي په هغه عشق می ودان کړه چتن پر خفکیږي ژوند می داسې ګلستان کړه چتن پر خفکیږي په هغه عشق می ودان کړه چتن پر خفکیږي زه خپل ځان راټولم زخپل ځان را ټولم ما لدی ټولې دنیا گئی نا پدارنګ یې بیرته وران کړه چتن پر خفکیږي پدارنګ یې بیرته وران کړه چتن پر خفکیږي ژوند می داسې ګلستان کړه چتن پر خفکیږي په هغه عشق می ودان کړه چتن پر خفکیږي خدایا ما بسم الفیدا کړه څلور لارو کې پنایم خدایا ما بسم الفیدا کړه څلور لارو کې پنایم په هغه لار می روان کړه چتن پر خفکیږي په هغه لار می روان کړه چتن پر خفکیږي جیون می داس گلستان کرا چتن پری خاف کی گی پہ عشق می ودان کرا چتن پری خاف کی گی پہ عشق می ودان کرا